Podcasten er sponsoreret af Saxo Bank. Når du vil investere, skal du være opmærksom på, at omkostningerne ikke spiser dit afkast. Hør mere efter podcasten. Millionærklubben fra Jørgen Vester med Signe Terpen. Lehman Brothers. Engang var det en af Wall Streets funklende investeringsbanker, men så knækkede filmen. Medarbejderne stormede ud af de ellers så fine hovedkontorer med flyttekasser i hænderne og hovedet under armene. I den her uge er det 15 år siden, at Lehman Brothers gik konkurs og trak hele verden med sig ind i en global finanskrise. Så velkommen til onsdag i Millionærklubben, hvor vi skruer tiden tilbage og kigger på finanskrisen i bagklogskabens kloge lys. For hvad skete der egentlig dengang, og har vi lært så meget af finanskrisen, at det aldrig nogensinde kommer til at ske igen? Det kommer vi altså til at debattere den næste times tid, hvor jeg har besøg af Euroinvestors Fugl Phoenix, den tilbagevendte chefredaktør, som nu er chefredaktør for både Euroinvestor og BT, Simon. Richard Nielsen. Godmorgen og velkommen til. Godmorgen. Fornøjelse at være tilbage. Ja, vi er glade for at have dig. Så har vi også Michael Friis, fast porteføljeforvalter i klubben og aktiechef i H.C. Andersen Capital. Godmorgen og velkommen til dig, Michael. Godmorgen. Og så har vi special guest Jesper Berg, tidligere direktør i Finanstilsynet, forfatter til bogen Finansernes Fald og skribent på mediet Frihedsbrevet. Godmorgen og velkommen til dig også, Jesper. Dejligt at have dig med. Ja, tusind tak. Ja. Jesper Berg, ud af alle os, der står herinde i studiet, så er du uden tvivl den, der havde fødderne sådan længst inde i finansverdens maskinrum, da det her krak, det sker. Du var chef for handelsafdelingen i Nationalbanken. Kan du huske den dag, da Lehman Brothers går konkurs? Jeg kan huske forløbet omkring det. Jeg er ret sikker på, at jeg sad i handelsafdelingen og så de der tal blinke rødt. Men for mig var det et længere forløb, der allerede begyndte i sommeren 2007 og strakte sig ind i 2009. Og hvad er det, du lægger mærke til der i sommeren 2007? Fordi vi snakker jo ellers meget om det her Lehman moment, altså det første, da Lehman krakker, at det går op for omverdenen, at shit. Nu er vi alle sammen på spanden, men du har set det før. Ja, eller det gør man jo i markederne. Altså, der er en gammel stor økonom, Paul Samuelson, der har sagt, at markederne har forudsagt 10 af de sidste 5 kriser. Så markederne er de nervøse kællinger, som nogen vil sige. Det var Lykketoft. Det var Lykketoft, ja. Og derfor så var der i sommeren 2007 voldsom uro på pengemarkedet. Det er det marked, hvor bankerne låner til hinanden. Pludselig ville de ikke, fordi de alle sammen selv troede, de havde brug for likviditeten. Og det skabte den første uro, som man så på de finansielle markeder. Okay. Hvis vi så skruer tiden tilbage til der, hvor du er i Nationalbanken, altså hvordan er stemningen på arbejdet dengang? Altså sidder I til frokostbordet nede i kantinen og sådan fryder jeg lidt over, at haha, der er Lehman Brothers er gået konkurs, der er nogle banker, der måske ikke helt vil låne så meget til hinanden, eller sidder I faktisk og er lidt presset dernede? Nej, der er en bekymring omkring de her ting, både i relation til det finansielle system, og også i relation til den danske valuta, som i det efterår var presset. Nu kender vi jo mest den danske valuta over de seneste mange år som en meget stærk valuta, men i efteråret 2008 var den danske krone voldsomt presset, og det var et spørgsmål, om den kunne holde sig inden for de grænser, som der var i valutakurssamarbejdet. Simon Richard Nielsen, da alt det her det sker tilbage i 2008, der er du finansredaktør på, er det Børsen? Ja. Ja, finansredaktør. Har du sådan et Lehman moment, altså hvor det går for dig, at nu er vi på spanden, eller har du også ligesom Jesper Berg set, at det kommer? Det vidste jeg allerede for et år siden. Nej, altså forstået på den måde, jeg kan ikke huske, hvornår at det går op for mig, at vi faktisk er på vej ud over afgrundens rand. Altså Lehman den 15. september, det er der, at det hele vælter, men det er jo rigtigt, som Jesper siger, der var et forløb op til. Men grund til, at jeg lige trak lidt på det, da du spurgte, hvor jeg var hen. Jeg var faktisk i London i 7 og 8, i starten af 8. Og der var jo en helt anden stemning. Der var ikke sådan, det var jo på det tidspunkt verdens største finanscenter sammen med New York. Og der var liv og glade dage. Der var meget, meget få mennesker, der talte om de problemer, som Jesper talte om. Der var også meget få mennesker i Danmark, som så nogen som helst tegn på nervøsitet. Tværtimod, jeg kan huske, jeg blev jo, som man gør som finansjournalist, det ved du, Signe, man bliver bombarderet med analyser, der viser alt er godt, og købe aktier, og så videre, så videre. Og det der hjørne, altså det var et lille bitte område af det amerikanske boligmarked, altså det amerikanske realkreditsystem i gåseøjne, hvad er det, 10% af lånemassen, de der subprime-lån? 13%, tror jeg, læste mig frem til. At det skulle betyde noget som helst for nogen og noget i Danmark, Europa, verdensøkonomien. Det var der ikke nogen, der så. Mm. Jeg synes, det er interessant, Jesper så det. Du kunne godt lige have sagt det der i sommeren 2007. Kan du lige ringe? Skal sende en pressemobil til ud? Det gælder jo om at sende panik ud i markederne, ikke? Ja. Michael Friis, lad os kigge lidt over på dig, fordi hvad lavede du tilbage i 2008? Jamen, der var jeg faktisk lige sådan, eller halvanden år før, hvor jeg skiftede ind i den finansielle branche, så jeg sad sådan, som analytiker, men på trading desk, ikke? Så jeg kan faktisk ikke huske Lehman Moment, jeg kan godt huske de der papkasser, der bliver slæbt ud af de der medarbejdere, jeg kan godt huske en tv-skærm, men jeg kan faktisk ikke huske, hvor jeg er. Det er faktisk bedst husker, og det kommer vi jo lidt ind på, det er cirka den der uge, der følger op til kongressen, endelig vedtager den her pakke, ikke? Vi sidder og kigger på 5% fald om dagen. Hvis der er nogen, der sidder og brokker sig over en lidt rød dag i dag, så skal de prøve at sidde på 5% fald dag efter dag efter dag. Prøve at åbne op positivt, ender 6% ned. Prøve at åbne op positivt, ender 6% ned. Så skal du prøve at sidde i en handelsafdeling, ikke? Hold da kæft. Altså, der var mange, der så hvide ud i hovederne, ikke? Og jeg kan faktisk huske det moment, hvor vi står og ser, at kongressen vedtager den her pakke, ikke? Fordi, ja, det er nok som altid, så... Ej, vi var sgu klar over, at det her, det var væsentligt, ikke? Om det ligefrem skulle vende tingene, det er man jo altid i tvivl om, du ved, det er altid den der med, whatever it takes, er det nu også nok, ikke? Men der var sgu fornemmelsen af, at der var måske et spir af håb, ikke? Altså, fordi man kan jo ikke klare 5% fald om dagen, ikke? Det, jeg synes faktisk, det er også en god pointe, fordi det der med, altså, hvornår var det der moment? Der var jo ikke sådan et 1929 eller 1987 krak. Det tog et halvt års tid. Altså, det var først i foråret 2009. Og den der første uge efter Lehman, altså efter den 15. september, det var sådan, okay, 5%, 6%, 7%, dag for dag for dag. Og forløbet er jo altså, at de globale aktier bliver halveret i værdi. At det er sådan helt mindblowing at forestille sig. Mm. Et så likvidt stort aktiemarked, altså ført an af USA, at virksomhedernes værdi i løbet af nogle måneder bliver halveret. Ja, det er voldsomt. Vi vender tilbage til finanskrisen om et par minutter, fordi vi skal altså lige hurtigt have afværget en anden krise, Michael Friis. Hvis man kigger på sin Novo Nordisk aktie og ser, at de i går kostede 1361 kroner og koster halvdelen nu, hvorfor skal man så ikke gå i panik? Ej, det er jo så, fordi vi har fået det her aktiesplit, ikke? Så du har fået dobbelt så mange aktier. Ikke? Det andet panikmoment, det kan være, hvis man ikke lige vidste her, kigger ind i sin portefølje, fordi at som alle handelssystemer er ikke bokset på plads her til morgen. Nogen er muligvis. Der er nogen, der vil se, at de lige pludselig er blevet trillionære, og der er nogen, der vil se, at de har halveret måske deres portefølje. Slap lige af. I løbet af dagen eller i løbet af i morgen, så er tingene bokset på plads. Ikke? Der er nogle steder, hvor man ikke har fået leveret alle aktierne ind og så videre. Lad være med at kigge i jeres portefølje i dag, hvis I ikke er klar over det her, fordi at der kan virkelig være nogen i jeres handelssystem, fordi der er nogle steder, hvor det stadigvæk, jeg tror, Nordnet sendte også et brev ud, at vi prøver, men vi er ikke helt sikre på, at vi har alle bakset på plads. Men der er det her aktiesplit, ikke? Som vi siger, at en 10'er er blevet til 2,5'er, det er cirka det samme, ikke? Og vi ser også nogle nordiske aktien, hvis du ligesom skal sige, okay, den er op 0,4% i dag, ikke? Altså det vil sige, at i forhold til lukkursen i går, halveringer, og hvad handler den så til i dag, ikke? Så det er ingen panik, men lad nu være med at ringe til politiet, fordi din portefølje er væk derinde. Der går lige et par dage før, nogle af bankerne har fået bokset det her på plads. Så det er den anden ting, vi lige skal advare imod. Men altså ja, Novo, der handler en lille bitte smule op efter det her split, ikke? Men ellers sådan generelt et røde marked. Der var en rapport ude, hvor det peger på, at ECB faktisk forventer 3% inflation næste år. Det vil sige, vi var egentlig begyndt at sige... Vi er lidt på røven her i Europa, ikke? Så de kommer ikke til at hæve renterne i morgen. Og det begynder vi faktisk at tro lidt på igen, så det presser markederne her fra morgenstunden af. Også en lidt sur session i USA med Apple, der trak en smule ned. Asien har handlet med. Og så er der jo ikke ret mange, der vil positionere sig frem mod de her inflationstal. Og tror jeg faktisk nu også ECB's rentemelding, som bliver ret væsentlig, ikke? Fordi jeg har ingen tvivl om, kigger vi på de økonomiske nøgletal i Europa lige for tiden, ikke? Så er de forfærdelige, men inflationen er høj. Altså, vi er i det her fyrår, som vi ikke må sige i det her program, stagflationsproblematikken i Europa, ikke? Så hvad skal ECB egentlig gøre? Og der er sådan lidt breaking, vi har også set, tror jeg, i fredags, der var det 8. dag i streg, europæiske aktier lukkede ned, ikke? Altså, det er den længste steam siden 2016. Det er ligesom, der er begyndt at være sådan en opfattelse af, at vi kan ikke bare se kun på de amerikanske aktier, hvad de gør, ikke? Altså, vi har nogle issues her i Europa, og den tendens fortsætter en lille bitte smule her med nervøsitet om, mere usikkerhed, hvad ECB gør i morgen, ikke? Altså, du ved, skal man bekæmpe inflation, så hæver de renten, hvilket det jo plejer at være deres men vi er godt nok på en knivsæk på i de europæiske økonomier lige nu, at de skal passe på, at de ikke virkelig knækker strået. Så der er en nervøsitet ind i markederne, og vi skal nok igennem i morgen og have set inflationstallene og set, hvad ECB gør, for at vi rigtig kan blive kloge på, hvordan markedet skal ende i den her uge. Mm. Vi skal passe på, at de ikke knækker, det bliver godt igen i morgen. Ja. Nå, nej, men det kan jo være, at de ikke hæver den. Så knækker de jo ikke noget. Så er der andre ting, der skal knække den. Jesper Berg, som sådan en gavet finansmand, der både har siddet i Nationalbanken og alle mulige virkelig vilde steder. Altså nu nævner Michael, at der kommer inflationstal, og der kommer også en rentemelding i morgen. Er det noget, du holder øje med fra der, hvor du sidder i dag? Ja, det gør jeg da. Altså, jeg interesserer mig for økonomi. Jeg har selv arbejdet i den europæiske centralbank som del af det pengepolitiske område, hvor jeg var chef for et af de tre kontorer. Så det følger jeg da med. Jeg synes, det er spændende. Og der er der ikke, altså, der er der ikke tvivl om, at det seneste år eller to eller tre har ikke været centralbankernes fejneste afregning. Altså, hvad mener du med det? Jamen, det mener jeg, at når inflationen kommer op og rundt 10%, så har man fejlet. Og man har fejlet til dels, fordi man ikke så kombinationen af især styrken af det udbudschok, der var. Og samtidig var der en generelt på tværs af verden, især i USA selvfølgelig, på finanspolitikken, en meget ekspansiv efterspørgselsstimulerende politik. Ikke? Så i bagklodskabens klare lys, det så jeg heller ikke fra starten af, kan man sige, at det var måske ikke så overraskende, at man fik den der inflationsbølge, som man aldrig burde have fået. Mm. Og nu er inflationen altså kommet ned ret mange steder, men er vi i dine øjne, altså i mål, eller tænker du, at vi har nogle centralbanker, blandt andet ECB, i morgen, der kommer ud og skal hæve renten mere? Altså jeg vil nødt for at sige, hvad ECB gør i morgen, men jeg synes generelt, at når man har fejlet en gang, så skal man ikke fejle igen, så mister man troværdighed. Og derfor ville jeg holde fast i at holde renten, indtil jeg var helt sikker på, at inflationen var nede, fordi på lang sigt vil det koste dyrt i form af højere renter, højere risikopræmier, hvis man fejler igen. Det er onsdag i Millionærklubben i dag med Jesper Berg, tidligere direktør i Finanstilsynet, Simon Richard Nielsen, chefredaktør på Jørgenvester og BT, samt Michael Friis, aktiechef i H.C. Andersen Capital. Vi har finanskrisen på skemaet, og hvis du vil blande dig i debatten eller stille et spørgsmål til os, så er du som altid velkommen til at sende os en sms på nummeret 42 42 03 21. Husk at starte din sms med Mio. På den her dato for præcis 15 år siden, der sidder toppen af den amerikanske finansverden samlet rundt om et bord i New York. De er hasteindkaldt til et møde, og de har en opgave. De skal redde Lehman Brothers. Og opdraget for Federal Reserve, centralbanken, det er, at man ikke griber ind, og to dage senere, der går Lehman Brothers konkurs, og finanskrisen står ud i lyslue. Jesper Berg, tag os lige med ind i de der maskinrum, fordi hvordan kan Lehman Brothers, altså det er på daværende tidspunkt Amerikas fjerde største investeringsbank, hvordan kan det gå konkursen mere eller mindre i løbet af en weekend? Jamen, du går konkurs, når der ikke er nogen, der vil sende penge til dig, og du har brug for penge. Altså, de fleste tror, at konkurs er et spørgsmål om egenkapitalen bliver negativ, men realiteten er, at det er et spørgsmål om, at du ikke kan betale. Og der var en stor uro omkring Lehmans evne til at betale, og den er så med til at fremskynde problemet, ikke? Fordi du gider ikke at kaste penge ind i et eller andet, hvor du ikke får dem igen. Så det var Lehmans problem, og Lehman blev kaldt på alle mulige mærkelige områder. Grunden til, at der var røg, altså, det var jo, at de her positioner i relation til subprime, som og måske skal vi lige have forklaret, hvad er et subprime-lån? Subprime er et realkreditlån til låntagere, der ikke er topkvalitet. Altså, og derfor hedder det subprime. Ikke? Prime, topkvalitetslåntagere er prime, og subprime er under. Ikke? Og det var jo sådan en økonom finansopfindelse, som jo i starten blev set som at gøre rigtig godt. Ikke? Fordi folk, der boede i den indre by, kunne pludselig få et realkreditlån. Folk, der er den enlige mor med et barn, kunne få et realkreditlån. Ikke? Så alle så det her som en forening af socialpolitik og de finansielle markeder. Men problemet var jo, at priserne, huspriserne i USA var steget relativt dramatisk, ikke? Og så pludselig begynder de at falde, og så begynder troen på, at det her er gode lån at forsvinde. Og det, der er så overrasker, som det blev sagt før, så var beløbene jo ikke store, men der var bundet ubeskrivelig mange kontrakter af andre slags op på de her lån. Ikke? Hvad vil det sige? Jamen, det vil sige, at der var andre, der havde investeret i ting, som afhang af prisen på subprime-lån. Ikke? Og samtidig så lå en meget stor del af dem i nogle pengemarkedsfonde, altså nogle investeringsforeninger, som har en meget kort løbetid. Ikke? Og de var så fundet med nogle, de her korte papirer. Og de her korte papirer er begyndt at blive nervøse. Ikke? Og så pludselig troede bankerne, de store investeringsbanker, der havde lavet de her fonde, at de selv blev nødt til at finansiere dem. Ikke? Og det var de her store banker, der havde adgang til den amerikanske centralbank i USA. Og deres pengemarkedsfaciliteter. Og sendte penge ud i hele verden. Ikke? Altså du forestiller dig, at de var sådan hjertet i en krop, der banker. Ikke? Og så holder hjertet op med at banke, ikke? Og så ekstremiteterne, enten det er Danmark eller det er regionale banker i USA, de får ikke tilført blod eller i den her sammenhæng penge. Ikke? Og så stopper det. Ja, altså en af problemerne var jo ikke så meget subprime-lånet, det var derfor, den var skjult. Altså det var derfor, at vi kunne sende analyser ud, der sagde, slap nu af, det er 10%, ikke? Men under overfladen, det som jo faktisk ikke lå på børnene, der var der jo en 15-20 gange. Altså det er jo det samme som, man siger, at oliemarkedet er jo cirka 20 gange så stort som det fysiske marked, ikke? Fordi folk spekulerer inde bagved, ikke? Ja. Og de to modparter, ikke? Altså det var det, der snød nok egentlig folk i det der. Det er ligesom hver gang, vi siger, det er for lille problem til, at det skaber noget finansiel ustabilitet, ikke? Og det er det som regel også, ikke? Men ned under overfladen, altså under det der isbjerg nedenunder, der lå jo bare så mange kontrakter, som ikke nødvendigvis var nemme at se for nogen. Ja, jeg har en god bekendt, som dengang var specialist på de her områder i den amerikanske centralbank, og som jeg var sammen med 5 år senere. Og der sker det efter 5 år, at der bliver de mere detaljerede referater fra den amerikanske centralbanks møder frigivet. Og han var blevet ringet op af presseafdelingen, og der ville lige minde ham om, at han, Bernanke, chefen af den amerikanske centralbank, var citeret for, at Egon her at havde sagt, at der var kun 350 milliarder dollars af dem her, ikke? Så det var ikke det store problem, det havde han sagt i foråret 2008. Ikke? Den så ikke så godt ud her. Altså, det var drillet, vi har lige spurgt. Han kunne godt tåle, han er en dygtig fyr. Mm. Men det var også det her med, at de havde pakket de der subprime-lån ind i sådan nogle strukturerede produkter, CDO'er, ja. Så man, blandede dem sammen med noget andet. Det var sådan en romkugle. I altså, årene der var op en god... til... Nå, du, jeg må ikke... Nej, jo, du må gerne snakke, Simon. Nej, det er fordi, jeg vil faktisk stille dig det spørgsmål, fordi i årene op til krisen, altså der er der jo alle de her banker, inklusive Lehman Brothers, har tjent styrtende med penge på at pulje alle de her subprime-lån sammen på alle mulige måder og solgte det videre i nogle investeringsprodukter til nogle folk i den anden ende. Altså, hvordan kan det være, at det her korthus ligesom falder sammen? Hvem er det, der stopper op og siger, der er et eller andet galt her? Fordi i princippet kunne det vel have blevet ved med at fortsætte, eller hvordan? Altså, lige det spørgsmål, det synes jeg faktisk, du skal tilsige. Ja, en rigtig Jesper Berg. Der er en rigtig ekspert i studiet. Ja, Jesper Berg. Men to ting. Altså, den første, det som I siger med, at det er pakket sammen, er jo rigtigt, ikke? Og som der er en af mine gode bekendte, der illustrerede, ikke? At når du laver sådan en smoothie, hvor du piller nogle blopper ned i, ikke? Og så kører du den rundt i den der, ikke? Så er det svært at rigtig at vide, hvor mange blopper der er nede i den, ikke? Og så kvaliteten af de der strukturerede produkter, som i og for sig gav mening, at den var mange i tvivl om, ikke? Altså, man gik fra at tro, at det var nok meget godt, fordi der var blandet en masse ting sammen, og hvor giftigt kunne det være, ikke? Til hårdvendig lidt, er der noget af det her i, og er det giftigt, ikke? Og så opstod mistilliden til produkter. Det var også en af de ting, der gjorde, at man ikke bare havde 350 milliarder, men man havde rigtig mange ting, ikke? Men det var mange ting, der faldt sammen, men en afgørende parameter var, at den her voldsomme husprisstigning, som vi havde set over det meste af verden, også i Danmark, vi var verdensmestre på det punkt, at den ophørte. Og derfor alt det, som korthuset byggede på, nemlig at der var gode panter, ikke? At det blev bragt i tvivl. Og hvad er det så sådan helt konkret, man sidder der i 2008-2007 og frygter? Jamen det, altså, jeg tror, Roosevelt sagde engang, at there's nothing to fear but fear itself. Ikke? Og det er jo det der med, at når folk begynder at blive nervøse og ikke vil sende penge til hinanden, så begynder du at blive nervøs for, om at du selv kan klare det, om dem, der de andre kan klare det. Ikke? Og så begynder du at trække dig baglæns. Altså hele systemet bygger jo på, at der er en gensidig tillid til, at tingene fungerer. Mm. Og den gensidige tillid forsvinder, så begynder det at blive farligt. Og hvad er det så helt konkret, man frygter? Fordi du var jo så finansjournalist eller redaktør dengang, Simon. Hvad var det, I havde for nogen? Det er fordi, det går op for folk, de her, nu Jesper Berg kalder dem smoothies. Jeg vil have billedet med, at det er en romkugle. altså, hvor der noget af romkuglen består jo af nogle virkelig lækre flødekager, Otello og napoleonskager og sådan noget. Og noget af det er en virkelig trist 3-4 dage gammel sandkage. Hvorfor skal du ødelægge romkugler for mig? Jamen, og, ja, det smager dårligt. Jeg spiser dem gerne. Men man kan sådan, det er meget, meget, altså det er helt uigennemskueligt for dem, der køber de her romkugler. Der er jo endda krymmel på, og der er de her store kreditvurderingsbureauer, Moody's, Standard & Poor's, de siger jo, jamen vi har kigget på romkuglen og indholdet, og det er AAA. Det er det højeste kreditvurdering, du kan få. Det lyder også vildt nok, man kan give det den højeste kreditvurdering, når det er subprime. Men 10% af romkugle, det er også noget lort. Ja. Det er ikke bare sandkage. Altså, det er fugle lort. Mm. Og det går langsomt op for markedet. Den tekniske ting med det, du ser på pengemarkedet. Jeg kan huske, der var i ugerne op til, eller i månederne, sådan, det kom sådan lidt drypvist. Du ved, så var de der store banker. Altså, alle gik og talte om, hvem har eksponering til subprime, altså hvem har investeret det her? Hvad ligger der på bøgerne? Så var det Deutsche Bank, så var det Barclays, så var det HSBC. Og så nu vi har lidt problemer. Nu har vi ikke flere problemer. Og til sidst, så var der sådan en... Altså, da Lehman gik ned, så Jesper, nu må du lige korrigere mig. Men der var ingen, der stolede på hinanden. Ja. Fordi at... Hvad med alle dem, der ikke havde problemer? Så det var ikke fordi, at de enkelte banker eller institutioner rundt omkring i verden, at man tænker, okay, der er noget galt her. Men det var bare sådan, jeg ved sgu, altså hvis jeg skal låne $10 milliarder af dig, og du siger, jeg får dem tilbage i morgen, eller omvendt, kan jeg nu regne med det? Mm. Altså hvad nu, hvis du også har? Så alle er bange for, hvem der sidder med sorte piger. Ja. Har du mere den der fuglelort? Mm. Det er jo ikke, fordi der er fuglelort over det hele, men har du bare en lille klat på dig? Jeg ved det sgu ikke. Mm. Og så vil jeg hellere, du får ikke pengene. Jeg gider sgu ikke låne dig pengene. Og så gik det hele i stå, altså i ugerne. Og det er det, som, at når Jesper taler om pengemarkedet, der er det også vigtigt at have fat. Altså, der er vi inde i den inderste kerne. Altså, her i Millionærklubben taler vi om aktier, nogle gange også obligationer, men pengemarkedet er det, der får det hele til at køre. Altså, det er jo banker, som hele tiden skal lukke bøgerne om aftenen i balance. Så låner de hinanden. Altså enorme beløb, og det er derfor, vi siger, at finansmarkedet er flydende, altså det er likvidt. Likviditeten, den skal bare flyde, og det går uden problemer, med mindre der er en, der har den der sortepære eller fuglelort. Hvem er det, der har den? Hvis ikke man ved, hvem der har den, så stopper det. Mm. Og så er der ikke penge i pengeautomaten. Og det er jo egentlig det, der var kimen til, hvorfor finanskrisen blev så stor. Det er jo den her tillidskrise, ikke? Altså, du har jo lige haft eksemplet, ikke? Hvordan kan en amerikansk bank være fin en dag, og så er der et bankrun på den? Her der var det jo bare ikke nødvendigvis forbrugerne, der trak pengene ud. Det kunne være begyndt at ske, men her var det jo bare bankerne, der holdt op med at låne hinanden. Og det vil jo sige, du var sådan set, i morgen, så kunne du ikke åbne, fordi du havde ikke din likviditet i forhold til dine regler. Altså, du ved, og det drypvis bare ned igennem bankerne, ikke? Altså, du ved, og flere og flere penge fra centralbankerne af, og prøve at dæmme op for de systemer, hvor mange skulle man sende ind, ikke? Altså, så det er jo her, hele kimen ligger, måske ikke nødvendigt subprime. Altså, det er også det, vi skal tænke på, at det er jo, at når tillid er væk, så er der ikke noget, der fungerer. Så er tingene nulværd. Og måske skal vi lige prøve at gøre det her konkret for sådan den enkelte forbruger eller lytter eller bare privatperson tilbage i 2007, Jesper Berg. Fordi nu snakker vi om noget med nogle banker, der ikke tør at låne pengene ud til hinanden. Men hvad er det egentlig, der er på spil for sådan mig, altså for den enkelte? Hvad er det, jeg risikerer, når bankerne ikke låner penge ud til hinanden? Det de fleste jo tænker på, det er, at min bank solvent, kan jeg få mine penge ud igen? Ikke? Og der er de fleste af os er jo dækket af indskydergarantifonden og har ikke flere penge inde. Men der er nogen, der har flere penge ind. Der er det, der hedder aftaleindlån, også for virksomheder og andre. Så det er den første bekymring. Men det, som man lærte, og det, som vel heldigvis, der var nogen, der havde studeret herunder Ben Bernanke, som var chef for den amerikanske centralbank, det er, at den anden effekt, nemlig hvor meget bankerne er villige til at låne ud, at den er mindst lige så vigtig. Og det er det, der på dansk med lidt flat ord hedder kreditklemme, ikke? At hvis bankerne bliver presset, så begynder de at trække deres lån, ikke? Og så begynder virksomhederne ikke at kunne finansiere deres ting, så går økonomien ned i tempo. Bankerne skal tage tab på de lån, som de har været ude, og begynder så at presse endnu mere. Og så kommer du ind i en ond cirkel. Bernanke kaldte det en financial accelerator. Og det var den, som man var panisk over for, om kom i gang, og den kom i gang i et vist omfang, men det blev heldigvis stoppet, før at det virkelig gik lige så galt, som det gjorde under den store depression i 30'erne. Og den havde Bananke havde i sin doktorafhandling studeret det her, ikke? Så han var klar over de her ting, og det var selvfølgelig også spredt den viden til andre, og det var helt afgørende for, at det gik lige så galt, som det gjorde i 30'erne. Ja. Og hvorfor er det så, at det ikke går helt lige så galt, som det er, det går i 30'erne? Du siger, at man får den her kreditklemme stoppet. Ja, det er fordi, man ikke alene går centralbanken massivt ind med likviditet. Det viser sig ikke at være tilstrækkeligt. Men staterne går også ind og bakker det finansielle system op. Så staterne stillede sig bag ved det finansielle system med enorme midler. Inklusiv den kongresspakke, der blev nævnt tidligere, ikke? Inklusiv en garanti på 2 gange BNP i Danmark, og forskellige tilsvarende ordninger på tværs af hele verden, ikke? Og på det tidspunkt i starten af finanskrisen, der var staten og staterne gode penge. Så der var ikke nogen, altså hvis staterne stillede sig bag, så troede man på, at så blev systemet hen ad vejen robust igen. Men der gik noget tid, altså det var ikke tilstrækkeligt lige i begyndelsen, da vi lavede Danmark den første statsgaranti, der gik der nogle uger før, der var en accept af, at hvordan det her fungerede. Ikke? Og det var en kæmpe risiko for staterne på tværs af verden, som man påtog sig at kigge på lande som Island og Irland, og også i vist omfang England, hvor at det kostede kassen bagefter, ikke? Simon Richard Nielsen, du markerer. Hvad tænker du om det, Jesper siger? Jamen, det er fordi, jeg kan godt lide Bananke også. Jeg synes, vi skylder ham store tanker. Det er også et eksempel på, at økonomer nogle gange kan gøre godt og bliver klogere. Der var faktisk sådan, at han før alt det her brød løs i 8, til en fødselsdagsfejring af en anden meget Milton Friedman, meget, meget stor økonom, monetarist, som jo også har studeret amerikanske pengehistorie, og netop gik ned i, hvad skete der egentlig i 1929. Og det var også på baggrund af de studier, at Bananke han har lavet sit videre arbejde. Til den fødselsdagsfejring af Friedman, der siger Bananke undskyld. På vegne af den amerikanske centralbank siger han undskyld for det rod, for de fejl, de begik i starten af 30'erne. Fordi de lukkede for kreditgivning. Altså, de gjorde vinduet mindre, altså i takt med, at bankerne tabte flere og flere penge, så strammede de. Altså, de gjorde det stik modsatte. Og det er jo den erfaring, eller det, som Bananke så, at nu, altså det, der skal til, det er, at man jo åbner sluserne, altså på vid gab. Og altså finanskrisen i 08, det er jo, altså jeg synes jo også, det kan være et eksempel på, at centralbankerne dengang var jo altså vores kæmpe store redningsmand. At det kunne have gået grueligt galt. Og det skyldes jo nok så lidt med, du ved, det er jo lidt tanken om i 30'erne, ikke? Hvis du brækkede ben, skulle du gå det af, ikke? Altså, du ved, og så har vi måske lært lidt omkring curlingbørn og så videre. Ja. Det faktisk måske godt kan give mening og hjælpe noget, ikke? Fordi 30'erne, det var benhårdt, ikke? Det her, det skal svedes igennem, ikke? Det skulle det så ikke, kan man så godt afsløre, ikke? Ja. Og det var jo så lidt, man sådan principielt havde lært af, ikke? Ja. Men der var også, altså, at der er ikke tvivl om, at Bananke byggede videre på Friedman og hans kollega Anna Schwartz studier af den store depression. Men Bananke lagde ting til, mens Friedman sagde, at det var det her fald i pengemængden, som udløste det hele. Så stillede Bananke spørgsmålet om, hvordan kan det være, at det varede så længe, når det bare var faldet altså i pengemængden, når man ikke kunne reparere på det. Og hans forklaringer var 3 ting. Den ene, det var det, vi snakkede om før, det var kreditklemmen. Det andet, det var, at arbejdsmarkedet og også varemarkederne dengang var meget rigide, ikke? Så det var meget svært at få fleksibilitet nedad i priser og i lønninger, i stedet for at gælde sig udslag i, at arbejdsløsheden steg, og der ikke blev handlet varer osv. Og den tredje ting, det var, at dengang var mange valutaer knyttet til guldet, ikke? Så de kunne ikke give sig, ikke? Og også tilpasse sig. Så det var Bananke's 3 ting, som vi nød gavn af under finanskrisen. Men altså i bagklogskabens kloglys, I selv ind på, at man, centralbankerne kommer virkelig frem i bussen, og man synes, at der er alle mulige bankpakker herhjemme. Politikerne er virkelig ude med, jeg tror, det er sådan 5-6 forskellige bankpakker, man er ude med for at stille sig til rådighed for bankerne. Man har givet garantier i Danmark for 4.200 milliarder kroner. Altså, det er jo et sindssygt beløb. Jeg ved slet ikke engang, hvor mange nuller jeg skal skrive på det nærmest. Det er skatteydernes penge, man har sat på spil for at redde bankerne. Altså, det havde man jo aldrig gjort, hvis det var Salling Group eller whatever, der var ved at gå konkurs. Altså, i bagklodskabens kloge lys, var det det rigtige at gøre, Jesper Berg? Ja, det var det rigtige. Det var det nødvendige at gøre. Man kan altid diskutere, hvordan man præcis gjorde det, og det kan man blive meget klogere af. Ikke? Men der var ikke noget valg, altså hverken i Danmark eller andre steder. Og det er jo selvfølgelig forfærdeligt. Ikke? Man skal helst ikke komme i en situation, hvor at man bliver tvunget til at sætte så mange penge på spil. Ikke? Og som jeg var inde på, at altså, hvis vi kigger på nogle af de lande, hvor det gik galt, Irland, Island, og til dels England, så har det jo kostet skatteyderne kassen. Ikke? Det gjorde det ikke i Danmark, ikke? Men risikoen var der. Og det var ikke så langt fra, at vi var kommet i samme situation. Men står vi også og siger, at det var det helt rigtige at gøre, fordi det endte, som det gjorde. Altså på sigt, der tror jeg nu, har staten tjent, den danske stat har tjent 17 milliarder kroner på de her bankpakker. Altså det kunne jo vel også være endt fuldstændig galt. Ja, det kunne det godt, men alternativet var 30'erne, og det galt også i USA. Og i den sammenhæng, så var det noget, man var nødt til at gøre. Man havde ikke noget valg. Ikke? Altså, man kan stille sig nogle spørgsmål omkring, hvordan man gjorde det, og man kunne gøre det anderledes. Det kan man sikkert lære en lille smule af. Ikke? Og så det mere fundamentale spørgsmål er, hvordan fanden kunne man komme i den situation, at det var nødvendigt? Ikke? Og det var det spørgsmål, man stillede sig bag sig. Nu sidder du jo indenfra, og svaret har jo altid været, at du ved, at Danske Bank, Jyske Bank, Sydbank, alle vores store danske banker, hvis statsgarantien ikke var kommet, så var der en fare for, at de ikke var åbnet op. At var du kunde der i, så er din dankortterminal ikke virket. Og ikke fordi de ikke var nogenlunde forretninger, ikke fordi de havde en masse lort på børnene, men fordi de kunne ikke få skaffet likviditet. Altså du ved, uden den der statsgaranti. Er det sandt, eller var vi derude? Det tror jeg, hele den vestlige verdens finansielle system var. Det var ikke alene et dansk problem. Danmark havde så et særligt problem, fordi vi havde et meget stort underskud. Indlån havde finansieret sig i meget høj grad i udlandet. De danske banker havde gjort det. Og så derfor var de ekstra sårbare. Vi havde haft boligpriser, der var gennem loftet. Vi havde en meget høj privat gældsætning. Ikke? Så vi var på nogle punkter mere eksponeret end gennemsnittet. Men alle var eksponeret, og der var ikke noget. Altså, der var ikke noget valg. Men tilbage til, altså, og det er vel det, som vi så sidenhen har gjort, det var, at vi skulle ikke have haft så sårbart et system, hvor vi kunne bringe os i den situation, ikke? Men det er jo sådan noget, man bedre kan se bag. Men det er jo mere den her med, at når folk står og diskuterer, skulle vi have gjort det? Altså, prøv lige at forstå forståelsen af, at ingen danskere kunne hæve penge næste dag, ikke? Men så er det jo prisen, vi kan diskutere for den risiko, man påtog sig, tilbage til 30'erne, ikke? Altså, vi undgik 30'erne, ikke? Ja. Og det var på ingen måde givet. Og det er det der, sådan, det bliver bare sådan, hvad hedder sådan noget, hypotetisk kontrafaktisk at tale om, altså, hvor galt det kunne have gået, fordi det har vi ikke oplevet. Og jeg kan huske, at jeg havde sådan en oplevelse af, når jeg gik ud af Dagbladet Børsen Møntergade og ud i virkeligheden, efter at have siddet og kigget på den der Bloomberg-skærm og skrevet 17.000 artikler om, hvor forfærdeligt det hele er. Så går man ud på gaden, og så render rundt folk. Folk render rundt og smiler, de går på café og restaurant og har indkøbsposer, de er ude at shoppe. Og sådan, jeg har sådan en underlig sådan, hvad fanden er det, I laver? Altså, der burde være død og udvendelse ude på gaden, eller hvad? Jeg har lyst til at råbe alle mennesker og sige, er I klar over, hvad der foregår? Men hvorfor tror du ikke, den almindelige dansker måske forstod det? Jamen, fordi dankortet virkede. Mm. Fordi du er, altså, okay, mange, nu skal vi også passe på, ikke, altså, der var mange mennesker af kød og blod i Danmark, som blev ramt, og som mistede deres arbejde, men jo ikke i nærheden af noget, der mindede om, lad os sige, lavkonjunkturen i starten af 90'erne, det var ikke tvangsauktioner i 10.000 vis, som der normalt er i en lavkonjunktur. Så i Danmark var vi faktisk forskånet af de sådan rigtig sådan realøkonomiske konsekvenser. Man så det i nogle lande. Men vi fik et hårdt tilbageslag, men jeg oplevede det samme som Simon. Det oplevede jeg gjorde du det? Allerede der, altså, som jeg sagde, ikke fordi jeg havde forudset det hele fra sommeren 2007, ikke? Men jeg kan huske, at da jeg sad og kiggede der på skærmen 2007 og gik ud på gaden, ikke? Og det fortæller også noget om det forskellige perspektiv, ikke? Det var nærmest, når man kiggede på skærmen, som om 3. verdenskrig var brudt ud, ikke? Og så går folk frit og frejligt, ikke? Og dem, der kiggede på realøkonomien, ikke? De kunne jo først se det efter lige, men de kunne først se det i slutningen af 2008, at der var tal. Ikke? Det var sådan, at centralbankerne i sommeren 2008, at der satte de ECB satte renten op, og de fleste af dem overvejede at gøre det samme, fordi de var bange for inflationen. Ikke? Så der var virkelig et forskelligt syn, alt afhængig af, om du sad og kiggede ned i de økonomiske statistikker, eller om du var en af de hysteriske kællinger på markedet. Og det er jo det her med, Wall Street er ikke Main Street, og Main Street er ikke Wall Street. Altså, du ved, det, mens vi sad og så det der, og jeg var ved at kaste op, og havde lige købt en lejlighed, og halvdelen blev fyret af det sted, jeg sad, ikke? Altså, du ved, så er jeg lige mine andre venner, der arbejder andet sted. Hvad? Ikke? Og så omkring marts 2009, ikke? Der var de jo ved at kaste op, og de lige havde købt lejligheder, ikke? Og så vender aktiemarkedet, ikke? Det er jo det sorteste af det sorteste sted i realøkonomien, ikke? Og det er jo det, som vi altid står og snakker om med den her lag-effekt, som du siger, at vi gætter på 5 ud af, eller 10 ud af 5 kriser, ikke? Ja. Altså, du ved, det er jo det, aktiemarkedet gør, ikke? Ja. Altså, og her er det jo måske det aller største spillet ud nogensinde, ikke? Mm. Det er jo... Ja, det ser sortest ud. Der er arbejdsløsheden virkelig tordner op. Der er ingen tror på økonomien. Det der aktiemarkedet vender, ikke? Altså, og derimod, hvor vi står og ser Lehman cracker og ser 40% fald, selvfølgelig bliver vi påvirket af det, fordi I skriver jo om de aviserne, og folk ejer også aktier. Men sådan den generelle dansker, han har ikke bemærket noget endnu. Altså, du ved, det er jo det, der er så sjovt, ikke? Det, der er så svært ved det her program, det er, at Når vi står midt i lorten, ikke, så, og tingene begynder at stige, så kan vi jo ikke rigtig forklare det, vel? Men det er jo det, som aktiemarkedet gør, ikke? Mm. Og nu er I lidt inde på det, men altså aktiemarkederne falder 57% i kølvandet på finanskrisen. BNP'en, den falder med 7% fra 8 til 9 herhjemme. Arbejdsløsheden fordobles. Altså, det var jo faktisk også en historisk opkøbsmulighed. Du sidder som trader, Michael Friis. Så du den? Kaldte du den? Nej, det var der kun teknikere. Det var kun teknikere, der gjorde det hernede på den der marsbund der. Altså, der gik vi jo på arbejde. Vi gik altså til morgenmøderne. Folk sad jo bare nærmest med en flaske vodka. Ikke? Altså, det var simpelthen så sortsynet. Ikke? Altså, der det vender. Ikke? Så nej, det var der ikke. Det tror jeg ikke, der var nogen her. Fordi at mange gange, så kan vi ligesom sige, der er vi ude i den her type af krise, ikke? Hvor den er så svær at sammenligne med noget andet. Ikke? Altså, du ved, og der bliver det altså svært at være optimistisk, ikke? Altså, der er nok kun én ting, der hjælper der, ikke? Det er jo, at minder selv om, at alle fald igennem 100 år har altid været en opkøbsmulighed, ikke? Og det er godt at eje aktier, det er bare svært at sige lige der, ej, den der martsbund, der bliver skabt der i 09 der, altså, ikke? Nej, hvor var alting negativt? Altså, det var... Jeg kunne ikke finde en, der var positiv på morgenmødet. Og så havde vi en teknisk analyseafdeling, der begyndte at sige det der, og vi sad bare... flippe dem fingeren, what the fuck are they talking about, ikke? Altså, men de mente, at nu skulle det opad. De mente så, at det kun skulle 10 op og så ned igen, men det var så 50, men nej, det er så svært. Det er sjældent, man kan købe det amerikanske aktiemarked til 6-7 gange indtjening. Du kan købe en aktie, så er du break even efter 7 år. Mm. Det er altså onsdag i Millionærklubben i dag med Jesper Berg, Simon Richard Nielsen og Michael Friis. SMS'en er åben, så hvis du har spørgsmål til os, så send os endelig en sms på 42 42 03 21. Husk at starte din sms med Mio. Nu har vi snakket en del om fortiden, og jeg kunne godt tænke mig, at vi snakker lidt om fremtiden, eller i hvert fald også i år. Fordi i foråret, der krakker Silicon Valley Bank, Signature Bank krakker, vi har First Republic Bank, der bliver sådan lidt tvangsopkøbt af JP Morgan, fordi myndighederne siger, at det skal I. Det samme sker også i Europa, eller i Schweiz i hvert fald. Vi har Credit Suisse, der bliver sådan tvangsopkøbt af UBS. Og på mange, altså sådan, i manges hoveder, tror jeg, der begynder at rumme nogle tanker omkring, sådan, er vi ved at se en finanskrise igen? Jesper Berg, gik du også med de tanker? Ja, det gjorde jeg, men jeg havde også opfattelsen af, at det samlede system var mere robust. Efter finanskrisen havde man løftet kravene til kapital og likviditet og styring og en frygtelig masse andre ting. Der var en regulatorisk tsunami, ikke? Så systemet var blevet mere robust. Men der var vel et par grimme overraskelser i det, der skete her. Jeg synes, den største grimme overraskelse, det var, at vi troede vel i et vist omfang, at vi havde fået lavet et system, hvor vi kunne afvikle banker, uden at det offentlige skulle gå ind med penge. Ikke? Og det viste sig, at det kunne vi ikke. Det havde vi nu. Vi havde set det lidt i Europa på forkant. Der var en række italienske banker, og en spansk bank også, og andre, som hvor den playbook, som man havde aftalt, den blev ikke fuldt. Og det skulle så have givet tab til især de yderligstående kreditorer, ikke? Og så på den måde skulle staterne have undgået det. Men, og det var også den oprindelige intention der fredag eftermiddag med de amerikanske banker, med Silicon Valley Bank og de andre der. Ikke? Men der blev man så bekymret for, at hvis man gjorde det her, så ville tilliden, og igen tilbage til den, til de andre banker blive undergravet. Så i løbet af weekenden skiftede man strategi, og det var en ubehagelig oplevelse. Anden ting, der vel var en ubehagelig oplevelse, det var, at de der krav, man havde stillet, ikke var nok til at holde bankerne robuste. At banker, som på papiret havde fine nøgletal, at de kunne forsvinde på grund af et run i løbet af nogle få dage. Ikke? Altså, det galt Credit Suisse, og det galt de amerikanske banker. Og det må selvfølgelig give anledning til overvejelser, om man har gjort nok. Okay. Noget af det, jeg bemærkede, og jeg sidder jo bare som sådan en lille finansjournalist på Euroinvestor, der skriver om alle de her ting, men lige så snart, at der var nogle af de banker, der begyndte at vakle i USA, så var der straks en helt sammenslutning af banker, der sagde, vi står klar med at give jer likviditet, vi står klar med pengene og lidt ting, og så gik Federal Reserve også ind og sagde, vi er også klar, og præsidenten var endda ude og sige sådan, I skal ikke trække jeres penge, vi er her, vi garanterer ikke for jer alle sammens penge. Altså, det er en læring af finanskrisen, at lige så snart der er nogen, der vakler i den branche, at så rykker man sammen i bussen, og så står man klar. Men mere rykkede man nu heller ikke sammen. Der var jo ikke nogen, der ville sende likviditet ind i Silicon Valley. Skal vi ikke være enige om, at størrelsen af Silicon Valley, og det at måske at skyde 5 milliarder ind, det kunne være billigere, end at skulle betale 10 milliarder mere på nogle højere renter. Jo, altså, jeg tror lige, vi skal passe på med okay, ikke så man gjorde det for os at redde sig selv i de der banker. Passe på, at vi ikke kalder musketerånden her på den. Ja, altså, jeg ved ikke, om mine børn så den der film Madagaskar, da de var små, ikke? Og der står af pingvinerne, da de flygter fra den zoologiske have, ikke? Og siger, just wave boys, ikke? der skal være tillid til det her, ikke? Men samtidig at gøre noget, ikke? Den enkelte vil jo ikke gøre det, og det er derfor kollektivet får med skatteyderne, og staten træder ind. Okay. Men nede bagunder, der tror jeg også, vi skal bemærke, at ja, vi er jo blevet meget hurtige til at reagere, ikke? Fordi vi var jo i gang med, altså den amerikanske centralbank var jo i gang med at ikke, altså at trække penge ud af markedet, altså for obligationsmarkedet, og det øgede de jo lige med 100 milliarder der lynhurtigt, ikke? Nogen siger, at det var anden wave af aktiemarkedet, der lige opdagede, at der igen blev smidt likviditet ud i markedet, men det førte jo også sådan dyne ud over, ikke? Og det var jo en periode, hvor de helst skulle begynde at bekæmpe inflationen og forhæve nogle af alle de penge ud, de har smidt tilbage ind i markedet der, men der var de jo lynhurtigt ude og smide likviditet ind i markedet, ikke? Altså, du ved, så jeg tror, der hele tiden der er nogle lærdomme af det, men jeg står også sådan lidt, at nu skal vi jo nok ind på det, ikke? At vi står her sådan lidt og banker dem oven i hovedet, hvordan kunne de lade det her den her inflation slippe løs? Det er bare vel lidt lærdommen af finanskrisen, ikke? Altså, er der et problem? Så skal det fikses. Altså, du ved, og helst overfikses, ikke? Altså, du ved, og det er måske en af de der eftervirkninger, vi har af finanskrisen, det er, at vi er blevet endnu mere endnu mere curlingforældre, ikke? Altså, du ved, alle problemer skal fikses lige med det samme, og helst mere end det, ikke, for at kæmpe det. Og nu var det jo en coronakrise, lad os nu lade være med at tage alvoren ud af den, så. Men det er måske en af de der stadigvæk efter effekter, vi har det, at den her inflationskrise, det at de ikke var gode nok, det de ikke var hurtige nok til at hive pengene tilbage, det de var måske sådan lige voldsomt nok med at smide penge ud, jamen, det virkede jo under finanskrisen, ikke? Altså, jeg tror, det er en af de der effekter, vi måske skal anerkende af, at der stadigvæk er, at der er simpelthen ikke nogen, der gider at svede noget ud mere. Det skal bare fikses. Ja, men, altså, jeg tror, der er en vis sandhed i det, men der er altså også den forskel, at finanskrisen var det, som økonomer kalder et efterspørgselschok. Helt, helt klart, ikke? Og når du har sådan en chok, hvor efterspørgselen pludselig falder, fordi alle bliver nervøse og ikke tør noget som helst at købe køleskaber og biler og andre ting, ikke? Så siger lærebøgerne klart, at så skal du føre en ekspansiv økonomisk politik. Ikke? Men hvis du har et udbudschok, hvor priserne pludselig stiger på ting, fordi at der ikke er det samme udbud, enten fordi vi ikke må komme ud og arbejde, eller da Rusland invaderede Krim, fordi olie og gas pludselig begynder at forsvinde, ikke? Så stiger priserne i forvejen. Og så skal du altså ikke føre den samme grad efterspørgselsstimulerende politik. Og der var nogen, der så det. Larry Summers, og den tidligere amerikanske finansminister, professor fra Harvard, ikke? Han var meget hurtigt ud at sige, at det der er en fejl. Ikke? Og det var en fejl efter lærebøgerne. Så er der tilbage til det andet omkring spørgsmålet om, centralbankerne lynhurtigt, når der opstår uro er ude og gyder olie på vandet. Ikke? Og det er jo både en løsning og et problem i sig selv, ikke? Fordi tilbage før finanskrisen snakkede man meget om det, man kaldte Greenspan put, opkaldt efter den tidligere amerikanske centralbankchef, ikke? At hvis markedet vidste, at hver gang, at der skete et eller andet, så kom pengene ud, ikke? Og så faldt det ikke. Jamen, men så fik alle jo en tro på, at det her kunne stige ind i himlen, ikke? Og på et eller andet tidspunkt, så blev det uholdbart, ikke? Så der er det dilemma med, når man går ind og redder hver gang, at markedet får nogle skæve sandsynlighedsfordelinger, hvor at troen på, at det kan falde, den forsvinder. Mm. Ja, det er også fordi, altså på overfladen, så lignede pandemien jo, det var alle de samme ting, der skete. Ja. Altså bevægelsen på markedet mindede meget om 08. En af de ting, som jo var et resultat af 08, det var også, at der kom, der kan man se de der situationer, også under corona der i foråret, at verden vil have dollar, og verden vil ikke have danske kroner. Og det kunne jeg godt lige tænke mig at høre Jesper Berlund om. Nu skal vi lige have en dansk vinkel her, hvis vi kan nå det. Altså realkreditmarkedet, du var inde på det før. Realkreditmarkedet satte sig jo virkelig slemt i efteråret 08, og det gjorde det kunne hjælpe mig igen i foråret 2020. Hvad er det, der sker med AAA, høj kreditværdighed, Danmark og fastkurspolitik og alt det her troværdighed, stærk økonomi? Det virker som om folk er pisse ligeglade, når der sker sådan noget. Ja. Altså, jeg tror, der er et par forskellige historier her. Altså, den ene er, at alt satte sig, og det gjorde det også i 2020, inklusive amerikanske statsobligationer, ikke? Når folk bliver bekymret. Og der tror jeg, vi er tilbage i den her Greenspan Put-historie, at du har en masse mennesker, som løber foran den berømte damptromme og samler 10 øre op, ikke? og så hvis damptrummen pludselig kører lidt skævt, ikke, så skynder de sig væk, ikke? Og så skal centralbankerne ind og redde det her. Ikke? Og det tror jeg både, altså det skete i særdeleshed i april 2020, ikke? Og, men det er også sket en række andre gange, og man står i det der dilemma, skal man blive ved med at redde det her, med faren for, at der kommer endnu flere, der løber foran damptrumlen og kører markederne op, eller skal man stoppe? Ikke? Og det er et rigtig stort spørgsmål, og det bliver diskuteret meget i øjeblikket. Det bliver også diskuteret på de amerikanske centralbanks Get Together der i Jackson Hole i Wyoming i august. Der var et papir, en Stanford-professor, der hedder Daryl Duffy, som kørte på de her ting. Ikke? Og det, vi skrev også om det i Finanstilsynet og andre steder. Men så det er det ene dilemma. Det andet dilemma, det her med, som du siger, at verden gerne vil have dollar. Der er et af paradokserne, er, at verden vil gerne have dollar-passiver. Det er ikke, fordi man vil have dollar-aktiver, fordi man har rigtig mange dollar-aktiver. USA har haft... Man vil ikke købe amerikanske aktier. Det er ikke amerikanske aktier, man vil købe og den slags. Ikke? Men for at dække dollarkursrisikoen af, skylder man dollar væk. Så man låner hele tiden 3 måneders dollar. Det gjorde man også i Danmark. Og Danmark er jo et meget rigt land. Vi har store overskud på betalingsbalancen, store aktiver, inklusive i USA. Ikke? Og for at dække dem af, så har man brug for den her dollargæld. Ikke? Men det forudsætter jo, at der er nogle amerikanske banker, der er villige til at låne ind i Danmark. Og på det tidspunkt var de dels lidt bange for, hvem de lånte penge til, men de havde også selv brug for midlerne, så det stoppede. Ikke? Og så står du som, hvad det jo, enten du er ATP eller PFA, eller hvem du nu er, med det dilemma, hov, vent lige lidt, skal jeg pludselig køre en uhedget portefølje med dollar aktiver, hvor jeg ikke mere har nogle dollar passiver, så jeg kan dække de her af. Det er meget teknisk nu, men pointen er lidt, at du ved, de helt underliggende ting omkring, altså vi kan lave mange ting i det finansielle system, men at dollar er så vigtigt for at få verden tæklet rundt, og at den bliver stillet til rådighed, det er pissehammerende vigtigt. Men, altså, men den er rigtig vigtigt, og det der skete var jo, at amerikanerne forstod også det her, ikke? Så jeg blev ringet op på et tidspunkt fra den amerikanske centralbank, som chef, der var chef for handelsafdelingen, og fik at vide, vil vi have en dollar swap? Fordi de var godt klar over... Altså ringede de til dig? Ja. Og så spurgte privat. Vil du have en... Ja, ikke mig personligt, men... Nej, nationalbanken. Hold op. Altså, rakte de ud til Danmark? Ja. Uaffordret? Nej, jeg havde opfordret dem til et par gange før. Jeg kendte folk derovre, men de tror, det er kommet endelig til, ikke? Og vi fik også senere hen en euroswap, ikke? Jeg havde mødtes med dem flere gange. Kan du forklare på lemandsbrug, hvad er sådan en swap? Jamen, swap er jo i virkeligheden, at vi kan få nogle dollar passiver mod, at vi afleverer for eksempel nogle kroner, ikke? Så vi swapper, altså bytter. Og det gjorde jo så, at det danske finansielle system gennem Nationalbanken kunne få adgang til de her midler. Ikke? Og hvorfor er det vigtigt for amerikanerne? Det er vigtigt for amerikanerne, fordi de godt er klar over, at alternativet er nogle af de her, der ejer amerikanske aktiver, vil sælge dem. Er det, fordi vi er gode allierede med USA, eller hvad? Nej, det hjælper formentlig, men det er også egen interesse. Og selvom det er ekstremt indviklet, så var der rigtig mange mennesker, inklusive i den amerikanske centralbank, som ikke forstod det her. Men der var nogen, der forstod det. Mm. Og derfor så fik hele verden dollar swaps, så man stadigvæk kunne holde dollar aktiver, fordi tanken om, at man havde solgt ud af de her dollar aktive aktier eller et eller andet andet, ville jo have bare gjort, at priserne var styrtdykket endnu mere. Må jeg lige på vegne af danske boligejere spørge, altså jeg forstår stadigvæk ikke helt, når der er lille kriseuro, så falder danske så falder renten på danske boliglån. Ja, så der er meget, hvis der er meget kriseuro, ja, så stiger renten på danske boliglån. Men altså, jeg skal ikke nødvendigvis sige, at jeg kan det hele omkring det her, ikke? Men du vil jo notere dig, at nogle af de der gange er selv det sikreste, der normalt betegnes som det sikreste aktiv i verden, nemlig amerikanske statsobligationer, er jo også faldet, når der er likviditetsproblem. Ikke? Og det, en af forklaringerne kunne være, og jeg siger ikke, det er den eneste, men en af forklaringerne kunne være, at du sælger det, som du kan sælge uden stort tab. Ikke? Ja. Altså, hvis du sidder på nogle papirer, som er rigtig dårlige, men som ikke nødvendigvis er bogført til den pris, de er dårlige til, så kan du nogle gange være fristet til at holde dem, og så sælger du det, der er likvid, hvad enten det er amerikanske statsobligationer eller dansk real. De her, vi er nødt til at binde sådan lidt en sløjfe på udsendelsen her de sidste 5 minutter, for jeg kan mærke, at vi kunne snakke rigtig langt om det her. Vi kunne måske også snakke rigtig, rigtig teknisk om det. Men prøv lige for at sætte det i perspektiv til i dag. Altså, der er rigtig mange ting, som vi også sådan lidt er inde på, der godt kunne trække nogle tråde til tiden omkring finanskrisen. Vi har en arbejdsløshed, der er på niveau med tiden op til krisen. Vi har antallet af konkurser, der også er på niveau med finanskrisen, eller op til finanskrisen. Og vi har boligmarkedet, som i hvert fald buller der ud af under corona. Det gjorde det også i tiden op til finanskrisen. Så Jesper Berg, det kan godt være, at vi har givet bankerne nogle højere krav til det ene og det andet, at det er blevet sværere at låne penge, men kan vi risikere, at der kommer en ny finanskrise? Jamen, du kan altid risikere, at der kommer en finanskrise. Sandsynligheden for det er mindre, fordi kravene er blevet større. Og det kan så være, at den kommer et andet sted, end der, hvor vi har løftet kravene. Og det, der også sker på sigt, det er jo, at den finansielle sektor lobbyer for at forsinke kravene. Ikke? Og så det kører i sådan nogle cykluser, ikke? Altså efter den store depression, ikke, så bang, sagde kravene herop, ikke, og så faldt de og virkelig i 80'erne og 90'erne, ikke, og så sagde det bang igen, ikke, og så løftede man kravene. Ikke. Så du har de der regulatoriske cykluser, som også gør, at vi hele tiden leger med ilden, ikke, og det kommer til at ske igen. Det er helt sikkert, men jeg tror, at den verden, vi står i øjeblikket, at der er sandsynlighed for, at det sker lige omkring hjørnet, den er mindre. Hvorfor det? Fordi kravene er blevet så meget større, bankerne har væsentligt mere kapital, væsentligt mere likviditet. Men til gengæld, så er der en måske større sandsynlighed for, at risicien er flyttet et eller andet sted hen. Okay. Aktivmarkederne, investeringsforeningerne eller fondene. Eller... Det er fordi, vi glemmer. Ja, det er ikke engang, glemmer. Det er jo det der med, at vi skubber bare risicien nogle andre steder. Ja. Så er det mere private pengemarked, der er eksploderet frem for bankerne, fordi de har været forhindret i det. Derfor er det nogle andre, der holder risiciene. Og dem kan vi måske ikke holde helt så meget øje med som i bankerne. Så heldigvis er bankerne jo så livsvigtige, at du ved, at det kan godt være, at det er et lidt mindre problem end under en finanskrise. Så er der det dilemma, som er rigtig svært at løse, at når man strammer kravene til bankerne, så kan bankerne agere mindre buffer på de finansielle markeder. Ikke? Og det er blandt andet også noget af det, som dansk realkredit i øjeblikket er eksponeret for. Ikke? Men det er jo, hvis man ikke vil have problemer der, så skal man heller ikke lade det sted være stedet, hvor alle risiciene samles op. Ikke? Inden for de næste 10 år, så kommer der problemer med den amerikanske statsgæld, og så vil politikerne blive tvunget til at løsne grebet i den finansielle sektor, og inden for 20 år, så har vi en ny finanskrise. Men jeg tror, det er vigtigt lige at slå fast på alle steder. Alle parametre, hvor du sad og panikkede et år før, der er der altså ro på lige nu. Lad os lige bare slå det fast. Godt. Jeg læste her til morgen, at porteføljeforvalterne fra hele verden, de flygter med rekordfraget ud af emerging markets, Kina, i frygt for en global krise. Ja, og det er altså Kina, der er sten i skoen. Vi får også et par spørgsmål ind på sms'en, hvor der står blandt andet, jeg synes, jeres beskrivelse af 2007 passer ret godt til Kinas ejendomssektor nu. Det er du helt enig i. Hvorfor er du enig i det, Jesper Berg? Jamen det er jeg, fordi at Kina har både strukturelle problemer, at deres vækst er på vej ned strukturelt, fordi at udviklingen i både arbejdskraft og kapital og produktivitet falder, så har de nogle akutte finansielle stabilitetsproblemer. Herunder altså i deres boligmarked, som er voldsomt overekspanderet. Ikke? Det er sådan, at hørte jeg på den amerikanske økonomforeningens årsmøde, at kineserne har lige så mange kvadratmeter bolig per indbygger, som vi har i Vesten. Ikke? Og det er jo et helt andet velstandsniveau. Og det vil sige, at boligerne er blevet et spekulationsobjekt, ligesom det blev med Ørestaden og andre ting i Europa og Danmark før finanskrisen. Og så må man så sige, og det er jo vel, så har de en konjunktur tilbageslag, allervigtigst måske, at så har de jo ikke den samme måde at løse politiske problemer på, som vi har i Danmark. Ikke? Så det bliver ganske spændende at se, hvad der sker. Nu har jeg været Kina-pessimist i rigtig mange år. Jeg må spørge et interessant spørgsmål. spredningseffekten bliver nok mindre af, hvis du har ret. Altså, det ved vi jo ikke, om du har, om Kina de kan mingelere. Spredningseffekten, fordi at vi ikke mingelerer sammen. Danske banker ejer ikke kinesiske aktiver. Kinesiske banker har ikke lånt danske banker. Nej. Så spredningseffekten bliver vel noget mindre tilbage, den her gang. Så vi skal lige have kort svar fra Jesper Berg. Ja, men det er rigtigt. Og det er altid enormt svært at se, hvordan ting spreder sig jævnfør. Altså, at vi fangede ikke, hvordan subprime spredte sig. Den helt store risiko er vel, hvis kineserne gør noget grimt over for Taiwan, ikke? Så spreder det sig. Ja. De her, vi er nødt til at sætte et punktum for dagens udsendelse der. Tusind tak til Jesper Berg, Simon Richard Nielsen og Michael Friis, fordi I var med, og tak til Alex Brøndbjerg, der var ude i teknikken. Podcasten er sponsoreret af Saxo Bank. Vi skyder året i gang med nye lave priser, så du kan investere til nogle af markedets laveste priser og beholde flere penge til dig selv. Mindre til banken, mere til dig. Saxo. Stedet penge helst vil være. Læs mere på saxobank.dk og opret en gratis investeringskonto allerede i dag.